yaş olup bakacaksın gidişin kıyametim. Ha koptun kopacaksın. Ben artık kimseleri koymam yerine. Sen dolu bu ev, ben öylece kalsın. Versin. Benim için bir dilek tut. Sen bana ne dilersin? Benim için bir dilek tut. Sen bana ne dilersin? Seni önce Allah'a, sonra sana emanet ediyorum. Sensizlik dediğin ne ki? Gidişini ayrılık saymıyorum. Bu defa sana ne gitme ne de kal demiyorum. Hatta bak ağlamıyorum. Demiştim ya, sensizlik dediğin ne ki? Ayrılık bile saymıyorum. Sadece bana mutluluk dile. Ben sana mutluluk diliyorum. Benim için bir dilek tut.